899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Atak nożownika w Bawarii. Nie żyją dwie osoby, w tym dziecko. 16 górników rannych po wypadku w kopalni Knurów są w ciężkim stanie. O redukcji złotych alg, które trują nasze rzeki, dyskutowano w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dwie osoby, w tym dziecko, zginęły w wyniku ataku nożownika w parku w Aschaffenburgu w Bawarii. Kilka osób zostało poważnie rannych. Do ataku doszło krótko przed południem. Policja tymczasowo zatrzymała podejrzanego o atak i przekazała, że nie ma zagrożenia dla ludności. Tło ataku nie jest na razie znane. Ruch kolejowy w Aschaffenburgu został zawieszony, ponieważ podejrzany sprawca próbował uciec przez tory. Ciężki jest stan zdrowia kilku górników poszkodowanych w kopalni Knurów Szczegłowice na Śląsku. Rano zapalił się metan. Pod ziemią było 44 górników. Na Ojomie jest dwóch z nich. Czekamy na transport kolejnych poszkodowanych, powiedziała dr Karolina Ziółkowska z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Są parzenia drugiego, trzeciego stopnia. Zależy od pacjenta, ale od 35% powierzchni do nawet 85% powierzchni. Najpewniej z oparzeniem dróg oddechowych. Wykonujemy wszystkie czynności, do których jesteśmy zobligowani przy takich pacjentach. Na pewno użyjemy komory hiperbarycznej. Na pewno będziemy użytkować produkty z naszego banku tkanek. Wszystko, co jesteśmy w stanie wykorzystać. W sumie rannych jest 16 górników. Premier Donald Tusk wezwał Europejczyków do wzmacniania bezpieczeństwa wojskowego Unii i inwestowania w obronność. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona, mówił szef polskiego rządu. Na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier przedstawił priorytety polskiej prezydencji. O szczegółach Beata Płomecka. Przemówienie premiera Donalda Tuska było sygnałem wysłanym do Waszyngtonu, że Polska, kierująca pracami Unii, uznaje żądania prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczące wzięcia przez Europę odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Traktujmy to jako pozytywne wyzwanie. Tak naprawdę tylko sojusznik może życzyć swojemu sojusznikowi, żeby był silniejszy. Szef polskiego rządu apelował więc, by nie irytować się wezwaniami Donalda Trumpa do zwiększenia wydatków na obronę z obecnych 2% PKB do 5%. Myślmy elastycznie, bądźmy kreatywni. Bezpieczeństwo wojskowe to jeden z 7 filarów polskiej prezydencji. Pozostałe to bezpieczeństwo energetyczne, ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, informacyjne i cywilne. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Francuskie służby aresztowały algierskiego influencera, który nawoływał w mediach społecznościowych do przemocy. To kolejna taka sytuacja w ostatnich tygodniach. Sprawa wywołała spór dyplomatyczny między Paryżem i Algierem. Algierski influencer został zatrzymany w Paryżu. Szef francuskiego MSW Bruno Retailleau poinformował, że aresztowany mężczyzna namawiał użytkowników TikToka do dokonywania aktów przemocy we Francji. To 7 taki przypadek od początku roku. Algierscy influencerzy wzywają w mediach społecznościowych do przemocy wobec Francuzów i przeciwników rządu w Algierze. Jeden z nich zostanie osądzony za zachwalanie terroryzmu. Kilka dni temu francuskie władze wydaliły z kraju jednego z influencerów, ale algierski rząd natychmiast odesłał go z powrotem do Francji. Wywołało to spór dyplomatyczny na linii Paryż-Algier. Francuskie MSW zapowiedziało działania odwetowe, m.in. ograniczenie wsparcia rozwojowego i liczby wydawanych wiz dla Algierii. Stefan Folzer, Polskie Radio. Nauka może wspierać redukcję złotych alg w rzekach, ale skala problemu zależy od nas. Nad możliwościami walki ze skutkami zanieczyszczeń dyskutowano w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Co roku zakwit złotych alg i produkowane przez nie toksyny zabijają ryby. Wiosną zeszłego roku wyłowiono ich blisko 3 tony, przypomina Dominik Dobrowolski, ekolog i koordynator akcji Czysta Odra. Skażenie Odry to jest cały czas aktualny problem. Cały czas z kanałem Gliwickim spływa solanka, cały czas rzekami jak Barycz, jak Bóbr na Dolnym Śląsku spływają ścieki. Cały czas mamy zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków i to po prostu pogłębia kryzys. Próbom zapobiegania kwitnięciu złotych alg trzeba pomóc prawem i zmianą podejścia przemysłu, uważa dr Maciej Modzel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. To są dwie kwestie. Jedna rzecz to nie

Tak łagodnie to do godziny 16 dzisiaj nie będzie, na początku na pewno. Wczoraj gruchnęła wiadomość, że w sierpniu wystąpi w Warszawie duet Odekr. To zawsze świetna okazja, by zobaczyć, jak ta formacja brzmi na żywo. Legendarny duet, który przekracza granice muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Te koncerty o tyle są interesujące, duetu Odekr, że właściwie do końca nie wiadomo, czego możemy się spodziewać. Czasami są to naprawdę znakomite koncerty, a innym razem, wiedzą Państwo, bywa różnie. Tak czy inaczej, 10 sierpnia duet wystąpi w Warszawie. Mamy jeszcze nieco czasu, w każdym razie dziś na dobry początek naszego spotkania właśnie ta brytyjska formacja. Co dzisiaj w tonacji? Jak zwykle garść nowości. Będzie pocztówka z roku 1985 i kolonie francuskie. Właściwie to od kolonii za chwilę zaczniemy, bo na dobry początek wybrałem dla Państwa trzy single z ostatnich dni, takie, do których mam największy sentyment i którymi chciałbym się z Państwem podzielić. I tak się składa, że ten pierwszy pochodzi z Francji, pochodzi dokładnie z Poitiers, choć chyba jednak z Los Angeles, zatem niech to będzie taka przesyłka francusko-amerykańska. Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration stands with an open door again. Somewhere less lonely tonight, only away from life. Lost there, layers of dust, hiding a touch of light. Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sends with an open door again. Funny I had listened enough, would have heard the words you whispered. Only a reflection of us could have worse the situation. Okelu to jest Merlu Manniel, artystka, kompozytorka, autorka tekstów rodem z Poitiers, która przygotowuje się do wydania płyty. Ta płyta powinna się pojawić 7 lutego według wszelkich zapowiedzi. Powiedziałbym, że oczekiwania są olbrzymie, bo to jedna z najzdolniejszych francuskich artystek tego młodego pokolenia. DJ-ka, twórczyni muzyki elektronicznej, także autorka muzyki do gier. W każdym razie postać niezwykle wszechstronnie utalentowana. Ostatnio trafiłem na bardzo zabawną rozmowę przeprowadzoną z nią przez francuskie radio publiczne w Hanson Terre, w którym to Okelu tłumaczyła, jak powstawała jej muzyka, że właściwie już nie pisze, nie tworzy we Francji, tylko nagrywała wszystko w Los Angeles, ale jednak na stałe mieszka w Paryżu, do rodzinnego Poitiers rzadko powraca, choć lubi te wycieczki do Stanów Zjednoczonych, które pokazują, że można tworzyć muzykę w sposób zupełnie inny. No, traktowana jest jak, powiedziałbym, wschodząca gwiazda. Wszystko okaże się 7 lutego, ale ten singiel Take Me By The Hand to jest zupełnie niezła zapowiedź tego, co się wydarzy, chociaż oczywiście poprzednie jej dokonania były równie intrygujące. To jeden z tych singli, który pozostaje w głowie na dłużej. Jeśli chodzi o drugą polecaną kompozycję, to jest również zapowiedź płyty. Tym razem ten krążek pojawi się dopiero pod koniec marca. To jest kolejny singiel zespołu Coco Rosie. Hold on tight. Angel said, I thought I heard, I may be I just tell myself because I when darkness falls. Korozji. Cut Stitch Scar to fragment nowej płyty, która pojawi się 28 marca, Little Death Wishes. Kiedyś siostry Cassady jeździły do Paryża i tam nagrywały swoje pierwsze utwory i pierwszą płytę, La Maison de Mon Rêve. No ale kiedy to było? Bagatela 20 lat temu. Dzisiaj wszystko to się zmienia, grają troszeczkę inną muzykę, do brzmień akustycznych powracają rzadziej. Jeszcze na moment powrócę do tej rozmowy z Okelu, którą widziałem radiową, no bo wiadomo, w każdym studiu są już kamery. Okelu w pewnym momencie po prostu przestała rozmawiać, mówić, tylko wzięła gitarę i zaczęła grać akustycznie swoje utwory, te, które znamy z wersji elektronicznych. Tak to bywa, zatem wszystko gdzieś tam łączy się ze sobą, a żeby było jeszcze bardziej intrygujące, to powiedziała, że jej ulubioną artystką jest Laurie Anderson, a zwłaszcza utwór O Superman, którego słuchaliśmy przed tygodniem dokładnie na zakończenie tonacji. I tak wszystko nam się łączy w jedną całość w naszych środowych spotkaniach. To jeszcze jeden, skoro obiecałem trzy, singiel z ostatnich dni, no, który powiedziałbym wchodzi w głowę i to błyskawicznie. Switch Over. Switch over, switch off. Horse Girl. Ta formacja zapowiada swój kolejny album 14 lutego, ale póki co pojawił się trzeci singiel zapowiadający ten krążek zatytułowany Switch Over i to jest jeden z tych singli, który polecam. Jakoś tak wyszło, że same panie Okelu, Kokorozi i Horse Girl. To w takim razie czas wpuścić teraz pewnego gentlemana. Frank Black, Teenager of the Year, czyli wspomnienie sprzed ponad 30 lat, bo ten album pojawił się w roku 1994. Drugi solowy album Franka Blacka, który w ostatnich dniach został wznowiony, czyli ma tych 30 lat z drobnym kawałkiem, został wznowiony na dwóch złotych płytach. 45-obrotowych. Oryginalny materiał po raz pierwszy od tych 30 lat został opublikowany na płycie winylowej, a to wszystko przy okazji trasy koncertowej, bo Frank Black powrócił ze swoim zespołem i gra na koncertach w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie cały ten materiał od początku do końca jest w trakcie trasy. Pojawi się także na dwóch koncertach w Europie, bodaj w Londynie i w Paryżu. Natomiast cały album jest, no powiedziałbym, fascynującą podróżą do przeszłości, bo to jest trochę tak, że po rozpadzie zespołu Pixies różnie bywało z Frankiem Blackiem, ale te dwie pierwsze płyty, które zarejestrował jeszcze dla wytwórni 4AD, to była bezpośrednia kontynuacja tego, co robił w formacji Pixies. Zresztą recenzje, które ukazywały się tej płyty, były bardzo różne. Dzisiaj jedna mi się podoba, która mówi, że to najlepszy album, którego Pixies nigdy nie nagrali. To rzecz o Teenager of the Year. Być może tak, lata 90. nie były aż tak udane dla zespołu Pixies jak lata 80. pod względem fonograficznym, natomiast jest na tych dwóch pierwszych płytach Franka Blacka ta moc i są te emocje znane z pierwszych nagrań zespołu Pixies. Dlaczego Teenager of the Year? Otóż jak pisze w komentarzu Frank Black do wznowienia tej płyty, po ukończeniu szkoły średniej otrzymał on nagrodę, która właśnie tak się nazywała. Jego brat otrzymał tę nagrodę rok później. Nagroda obejmowała $50 kredytu na podręczniki, medalion Teenager of the Year, który ponoć cały czas posiada mama artysty, oraz kolację w sali bankietowej od przystawki po deser. Obaj panowie, czyli Frank Black z bratem, nie odmówili sobie niczego. Tyle tylko, że jak mówi Frank Black, wydaje mu się, że to nie była nagroda o jakimś dużym splendorze. Przypomniał sobie o niej, kiedy kończył nagrywanie płyty solowej, drugiej, i postanowił tak właśnie nazwać ten album. Moim zdaniem po latach płyta brzmi znakomicie. Ważna rzecz. Nie gram dla Państwa z reedycji, ale z odkurzonego oryginału z roku 1994. Down. Frank Black powraca do materiału, który ukazał się na płycie ponad 30 lat temu, czyli do albumu Teenager of the Year. Zresztą proces nagrywania tej płyty był, no, powiedziałbym, dość długi, momentami także dramatyczny. Historia niestety lubi się powtarzać, ponieważ wokół studiów Los Angeles płonęły lasy. W związku z tym muzycy musieli zmieniać studia nagraniowe, powracali do tych sesji. Co więcej, także trafili do studia Sergio Mendeza, słynnego brazylijskiego artysty. Ponoć podczas głównych sesji artysty nie spotkali, ale później, jak wspomina Frank Black, gdzieś minęli się w korytarzu ze słynnym artystą, który posiadał swoje studio i w którym powstawało wiele znakomitej muzyki. Teenager of the Year to płyta z roku 1994. Dzisiaj pojawia się w nowej wersji, ale jeśli mają Państwo ochotę, to mam jeszcze drobną niespodziankę od Franka Blacka. Yourself. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. dobry utwór zawsze brzmi dobrze. To fragment sesji z 2003 roku. Frank Black, człowiek odpowiedzialny za ten utwór Where Is My Mind z repertuaru zespołu Pixies, ale tutaj wraz z zupełnie innymi kolegami. Keith Molyneux grał na gitarze, obsługiwał elektronikę. Andy Diagram grał na trąbce i także na instrumentach elektronicznych. To fragment płyty, która pojawiła się w roku 2004, jeśli dobrze pamiętam, przy okazji powrotu zespołu Pixies. Wtedy Frank Black opublikował swoje archiwa z lat 80., kiedy grał po prostu na gitarze, takie wersje demo pierwszych utworów Pixies, a później pokazał, że z tymi utworami można zrobić coś zupełnie innego. Program Trzeci Polskiego Radia za kwadrans, będzie godzina 16. No to cóż, czas na rok 1985 i kolejną pocztówkę i kolejny singiel. Pozostajemy w Stanach. Support the power of women, use the power of men, the word is love. Wspieraj siłę kobiet, wykorzystaj siłę mężczyzn, słowo to miłość. Sonic Youth i singiel z 1985 roku, Flower, najpierw wydany wraz z utworem Satan is Boring, ale płytka została dosyć szybko wycofana z rynku i po roku raz jeszcze ten singiel pojawił się uzupełniony kompozycją Halloween, a później wszystkie te utwory znalazły się także na specjalnym wydaniu płyty Bad Moon Rising. Sonic Youth i nagrania sprzed 4 dekad. Rien de rien. Je ne regrette rien. Wprawdzie Okelu pojawiła się na początku dzisiejszej tonacji, no to na zakończenie jeszcze powróćmy do artystów francuskich. Szeroko pojęta scena elektroniczna. Powiem tylko, że ukazała się długo oczekiwana mała płytka Paula Prié, która na pewno pojawi się w naszym spotkaniu, a na zakończenie dzisiaj Astrobal, czyli człowiek, który także zapowiada swoją nową płytę, ale jeszcze troszeczkę musimy na nią poczekać. W początkach lutego ten album się pojawi, a dziś na zakończenie Miami 2064. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16 w Trójce Aneta Wtoniuk. Miłego popołudnia.